oblake, ja letim, mogu sve. Snaga nosi telo, dušu hrani, puni je. Borimo se, napeto je plamen, guta sve. Zar ne osjećaš taj žar što pali te? Kada bi dinosaur bio moj, kroz planine bih strpljivo za njim zmajeve kugle ja tražio.